çeşmi vardım, çeşme başı yol vermez. Şimdiki kızlar sarmayınca koy vermez. Şimdiki kızlar sarmayınca koy vermez. Şeker koymuş dolaba. Şimdiki kızlar şeker koymuş dolaba.